جس وقت درس و بیان ہو رہا ہو تو اس وقت ذکر و اذکار کرنا چاہیے. دوران بیان تو حسب ضرورت درود شریف پڑھا جائے گا, اس میں پاک آیا سرکار کا درود پاک پڑھیں گے, کوئی بات پسند آئی سبحان اللہ کہیں گے, استغفر اللہ کہیں گے, نعوذ باللہ کہیں گے, جہاں ضرورت ہو. وہ تو تلاوت میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آیات ترہیب آتی ہیں جس میں جہنم سے ڈرایا جاتا اس وقت نعوذ باللہ یا استغفر اللہ دوران تلاوت بھی کہہ سکتے ہیں. دوران بیان درود شریف اور یہ تو پڑھ سکتے ہیں مواقع پر, موقع کی مناسبت سے. ویسے جو بیان سننے کے لیے بیٹھا ہے اس کے لیے سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ وہ تسبیحات وغیرہ ویسے اپنے اوراد نہ پڑھے, کہ اگر یہ پڑھے گا تو سن نہیں سکے گا. تو اب نہ سننے میں دل لگے گا نہ پڑھنے میں دل لگے گا, توجہ سننے کی طرف آدھی رہے گی آدھی پڑھنے کی طرف رہے گی, کہا کچھ جائے گا سمجھے گا کچھ, غلط فہمی کا بھی امکان رہے گا. اس حساب سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت اپنے اوراد وغیرہ موقوف کر دے جبکہ سننے کے لیے حاضر ہوا ہے, ویسے بیٹھا ہوا ہے اور سننے کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتا ہو اور یوں ہی بیٹھا ہوا اور بیان شروع ہو گیا, اب وہ پڑھنا چاہے تو اس کو ممانعت نہیں ہونی چاہیے. جیسے خود بارہا ایسا ہوتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا رہتا ہوں تو مجھے اوراد بھی پڑھنے ہوتے ہیں, بعض اوقات وقت کی بھی قلت ہوتی ہے کہ ملاقات تھی اور یہ اندر بھی کوئی میں آئی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ دروازے بجاتے رہتے ہیں, تو کبھی کبھی کسی سے بھی ملاقات کرنی بھی پڑ جاتی ہے, نہیں بھی کرتا ہوں تو پڑھنا رہ جاتا ہے. میں اس لیے پھر بیٹھا رہتا ہوں کہ میں اٹھتا ہوں تو کچھ اور لوگ بھی اٹھ جاتے ہیں, نفسیات اثر ہوتا ہے, بیٹھا رہتا ہوں تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں. حتی الامکان میں جیسے مغرب کے بعد بھی بیان ہوتا ہے میں اپنے اوابین کی ترکیب جاری رکھتا ہوں, ٹھیک ہے بیان بھی ہو رہا ہے میں اندر بھی جا کے پڑھ لوں, تو اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں پڑھتا ہوں تاکہ اس ٹائم میں بیٹھے رہے. یہ میری اپنی حکمت عملی ہے, انشاءاللہ مجھے اس کا ثواب ملے گا. اس نیت سے میں یہاں رہتا ہوں, بعض اوقات جبرن بھی رہتا ہوں لیکن بعض اوقات مجبوری ہوتی چلا بھی جاتا ہوں, کہ میں اس لیے جبرن رہتا ہوں کہ میں اٹھوں گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کئی اٹھ کے چلے جائیں گے یا پھر وہ پیچھے آ جائیں گے دروازے پہ بجانے شروع کر دیں گے اور بیان سے محروم رہ جائیں گے. کاش یہی ذمہ داری میرا ہر ذمہ دار صحیفہ سمجھے, یعنی وہ شورا ہو یا نگران ہو علاقائی مشاورت کا یا تحصیل کا یا شورا کے اراکین ہو یا مجلس کے اراکین ہو, کہ یہ جو بھی نمایاں اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا ان کے آگے بھی یہ دو چار تو ہوتے ہیں, اگر یہ اٹھتے ہیں تو کسی کو کام ہوتا تو وہ کم اگر کام کے لیے اٹھ جاتا اس کے پیچھے کہ یار یہ چلا جائے گا تو وہ بیان تو محروم جاتا ہے. اس لیے جب بھی درس ہو آپ کے علاقے میں ہو آپ کی مسجد میں کہیں بھی درس ہو بیان ہو تو آپ کو بھلے جو بھی وہ بول رہا ہے وہ آتا ہے آپ کو حفظ ہے, مگر سننا ثواب سے خالی تو نہیں ہے نا, جبکہ وہ جو بھی سنا رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہو تو آپ کو بیٹھنا چاہیے سننا چاہیے. یہ بھی ایک عام شکایت ہے کہ درس ہوتا ہے تو اس طرح بھائی کئی ایسے ہیں جو نہیں بیٹھتے یا مخصوص مبلک کا بیان سنتے ہیں ہر مبلک کا بیان نہیں سنتے, یہ بہت بڑی اڑن والی بات ہے, دل بہت کڑتا ہے میرا اس پر کہ یہ ہماری عادت ٹھیک نہیں. جو بھی اسلامی بھائی ہمارا مبلک شریعت کے مطابق بیان کرے, اب وہ بچہ ہو یا بڑا ہو, ہم اس سے محبت کرتے ہوں, ہم عقیدت مند ہوں یا عام اسلامی بھائی, اس کو سننا چاہیے. اٹھ اٹھ کے جانے سے مبلغ جو ہے اس کی بہت حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہوگی, تو ایسا نہ کیا کریں. سب نیت کریں کہ ایک بچہ بھی ہمارا سنتوں بھرا بیان کرے گا یا فیضان سنت کا درس دے گا یا کوئی رسالہ پڑھ کے سنائے گا, جتنے بھی رسالے جو ہیں وہ بھی پڑھ کر سنائے جا سکتے ہیں درس میں, تو یہ پڑھ کے سنائے گا تو ہم انشاءاللہ بغیر مجبوری کے اٹھ کر نہیں جائیں گے. سب زور سے نہیں سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے انشاءاللہ. اسی طرح کیسی اجتماع جو بھی دعوت اسلامی کے اس طرح کے اجتماعات اور دروس ہیں آپ کامیاب کریں گے تو کامیاب ہوں گے, آپ نہیں بیٹھیں گے تو عوام بھی نہیں بیٹھیں گے اٹھ کے چلے جائیں گے. جیسے کبھی امام صاحب ترکیب نہیں ہوتی تو بےچارے اٹھ کے چلے جاتے, کتنی مایوسی ہوتی ہے اسلامی بھائیوں میں. تو جو اپنے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے امام صاحب آنے وہ بیٹھے رہتے ہوں گے, اور اگر آپ میں سے بھی کوئی امام صاحب ہے تو بھی ان کو بھی بیٹھے رہنا زیادہ مفید ہے عوام کو بٹھانے کے لیے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی غلطی بھی وہ کرتا ہے تو سب کے سامنے مائک پکڑ کے اس کو جھاڑ دینا یا ویسے بغیر مائک کے بھی جھاڑ دینا یہ نہیں تھی. ہاں اگر وہ شرعی غلطی کرتا ہے اور سب کو بتانا واجب ہے تو پھر بھی نرمی سے بتا دے کہ یہ بیچارے ان کی توجہ نہیں رہی تو میں ذرا وضاحت کر دیتا ہوں. یوں کہہ کر کبھی کبھی میں خود بھی بیٹھا ہوتا ہوں اور کوئی مبلغ ایسی فاحش غلطی کرتا ہے تو میں مبلغ کو بھی بتا دیتا ہوں یا عام اسلامی بھائیوں کو بھی کبھی کبھی بتا دیتا ہوں, اعلان کر دیتا ہوں کہ بات یوں نہیں اور یوں ہے. زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا مبلغ جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو جائے شفقت کے ساتھ. کبھی ایسی بات ہوتی ہے کہ صرف اس کو لکھ کر دینی ہے تو میں لکھ کے چٹھی دے دیتا ہوں کہ آپ نے یہ غلطی اس میں کی, تلفظ کی غلطیاں بعض اوقات لکھ کر دے دیتا ہوں. اب تلفظ کی غلطیاں تو اگر میں کہوں کہ 100% کرتے ہیں وہ, یہ بھی مبالغہ نہیں, سبھی کرتے ہیں. اب ان کی ہر ایک کی اصلاح ہو نہیں سکتی تلفظ کی. جتنے بھی سہ بھائی میں دیکھتا ہوں بیچارے وہ تلفظ کے معاملے میں ماہرین کی ایسا لگتا ہے دنیا میں بہت کمی رہ گئی. اردو ادب کے حساب سے میں عرض کرتا ہوں, میں نے کوئی اردو ادب نہیں سیکھی لیکن ایک بس شوق ہوتا ہے کڑتا رہتا ہوں کہ اس نے یہ بالکل معنی بدل دیے. اب ہے بڑی شخصیت میں کیسے اس کو ٹوکوں, اور عوام بھی سننے والے پھر ان سے بھی گئے گزرے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمارے تلفظ بھی درست ہو جائیں کہ ہر زبان جو ہے وہ الہامی ہے, تو اس کو الہام کے مطابق ادا کرنا یہ اس کا تقاضا بھی ہے. تو اردو بھی اگر درست بولیں گے تو انشاءاللہ اس نیت سے تو ہمیں ثواب ملے گا. اردو ہو, گجراتی ہو, ہندی ہو, انگلش ہو, جو بھی ہے اس کے جو تقاضے اس کو پورے کرنے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.